مخ کی صورت صورت انشقاق دے چنازل چھوے دے پس صورت انفطار نا او دا مخ کی صورت سر ربط اغا کارا دے تا مخ کی صورت کے دغا دغے ورطا اکرو متفیفینو تے زدر ورکو اس دغا زدر وقت ورطا پا دی صورت کے دکر کئی ادھا سماعون شقت تا مخ کی صورت کے پا تصفیق بانے زدر ورکو نو دے کے ورطا وی ہو تا کدھا کوا کوشش کوا نیک کوشش کوا خان نیک کدھا کوا دغا رنگی پا مخ کی صورت کے ورطا زدر ورکو پا تصفیق بانے نو پا دے کے بوتا زدر ورکی تصفیق پی دینو او اغا دار کنی دا قرآن عزت نکی دی قرآن چی ویلی چی دی اغا ناوی و سدی و تا نکی سدی نکی اللہ تا نو دا غبا ذکر کئی خدی دعوت سورت سرا در غل دعوت سورت دا ترغیب دے الال اعمال صالحہ او را بچی پشپگم آیات کی یا ایوها الانسان انکا کادحن الى ربکا کدحن فملاقی اے انسانا تخو کسب کون کے ہاں تخو کوشش کون کے الى ربکا تر وقت ملاقات در رب پوری کدحن کوشش فملاقیه نبیا ملاوی دن کے دا اللہ سرا نو سمطلب نو کوشش نیک کوشش کوا بدکارونا مکوا بدکارونا مکوا دای دعوال سورت دخا خجی پا دی سورت کی با ترتیب سنگئی اول با احوال دا حشر ذکر کئی اتو ترپینزم آیا تا پوری دا غینا پس با خلق تقسیمی دو قسمونو تا یو نیک کد حکوون کی دی او دویم بد دی نو اغا یو تا با بشارت ور کی پا وم اتم نهم کی اغا بل تا با تخویف ور کی پا لسم او دا غرنگی پا سوار لسم آیا تا پوری با دا لسم نوالی اغا تا با تخویف وی دا غینا پس با بیا شواهد پیش کئی دا پار دا اثبات دا باعث بعد الموت فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق دا آغین اورش تو بیا چکم دے نو زجر بر پی ورکی پا انکار عملی دا قرآن باندی چو دی دا قرآن نا انکار کئی دا قرآن تلاوت تا غب نگدی سجدہ نکی او دا رنگ چکم دے نو بیا پا آخر کس ورکی بیا بشارت ورکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کلت اسمان انشقت دا دی صورت نم یو انشقاقم دے یو انشقتم دے انشقت چکل با اسمان اچوی و اذنت لی رب بها نو چاوی جے ستی سار دے چی دے ولی اس مطلب اس ولی نکوی نو اللہ وی و اذنت لی رب بها او دق وقت کے خود دے لی رب بها حکم دا رب پلتا و حقت او دا لائق دے دا غصر دے اسمان سرا دا دی اسمان سرا مناسب دالت دے دا اللہ حکم تا وقت کی دی و اذا الارض مدت او پا آغا ورد بانے چیز مکبر راک کلشی غرون امرون با ختم شی دای سالورم حالت تا قیامت و القت او او با غرزی داز مکان و دای تینزم حالت ما اغسط فیها چی فدیز ما کی دی خزانی مڑی هر شی و بحر تر او غرزی و تخلط او داز مکا با خالی شی دای چپگم حالت شو و ازنت نچاوی داز مکا او سنی نچوی اللہ وی و ازنت بی وقت که خود دی لی رب بی ها حکم درخ پلتا و حقت او لایق در دیز مکی سرت دار دیز ما اسم دار اللہ حکم تابدار ویدہ خودتن که تابداری تر دوی دی تابداری تو گونا او تا خلاف روان زمانا اسمان ما تا وقی خیده زمکی ما تا وقی خیده تپ اسمان از ما که دول اشتساره او تا را پاسی زمان مخالفت که دا دم رغت نظام زمان دا امر نبغیر اس نشی کوله یا ایوها الانسان نو اے انسانا دا اذا سما او دا دی جزا اغا صدا اغا دا یا ایوها الانسان دی تقدیر دا که فا فیا ایوها الانسانو نو اے انسانا انکا کادحن یقیناً تا کوشش مشقت کون کے الی ربکا تر وقت در رفیدو در رب پوری کدحن مشقت فملاقیه نو تب یا ملاویدون کے دا اللہ سرا یو مانا یا دار فملاقیه تا ملاویدون کے دا اخفل عمل و مشقت سر باقیرت کے ملاویدی نو سمطلب دل دا کدا خطابی تیور کو نو دا دی دا مقدر دے نو تسکوا فک دا حل کدح صالحا نو تنیک مشقت کوا بد مشقت مکوا ولی ذکا چاچ نیک مشقت کری داغی با یو شان حالت وی چاچ بد کری داغی با بل شان حالت وی نو فا اما من او تی کتابه او اس اغا نیک مشقت والا هر تی اغا سوکتی چی اغیت کتاب ور کلیشی عمل نام داغو بیمینی پا خلاس کن فسوف یحاسب حساب یسیرا نو ذره تیر سر با حساب کلیشی حساب یسیرا غا حساب آسان حساب آسان سر حدیث کرادی نبی علیہ السلام فرمائل من حوسب حلکا چا سر چی حساب شو اغا حلاک شو ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہا ورطول یا رسول اللہ نا دا اللہ چی فرمائی چی حساب یسیر بہنگی نو نبی اسلام فرمائے ذاک العرض اگر تیرا پیش کا ول دی اگر تا سر حساب داس نہ کئی چ تا سر مناقشہ کئی چ دا کار دی ول کڑو دا ول پختن دا نہ کیگی بلکہ دا پختن دا دا تو وی دادی کڑیو او کڑیو دادی کڑیو او کڑیو دادی کڑیو او کڑیو زت اخلاق بس اگر تا عرض و یری تا حساب یسیر وے و ینقلب او واپس کیگی بدے الی اهلی قرانے پلے تا قرانے جنت کے چکم دی مسرورن پدا سے حال کے خوشالہ وے دار دا حالت چو و اما من اوتی کتاب او ورا ازہری او ہر چیا کا سڑے دے چ ور پیشا کا تعامل نامہ دا او ورا ازہری رست رشانا شا طرف نہ وے دے اللہ کتاب چا تا ور دو لو نو تے تبع عمل نامہ دے شا غار ملاوی گی دو اغا مقبل تا دے مخ غار وا خو فقیل اس کی ونی کہتے کہ اکتفا دا کلام کی مخکینی کلام کے تے حذف کو کہ اسنی کی مخکینی کرا او باسا ف اما من اوتی کتابہ بی یمینی من امامیہ خیال مدے کنا ارچی اغا سارے دے چی اغا تا عمل نامہ ملاو شوا پا خلاف باندے دمخ طرفنا اس دے راکی مراو باس کلام و اما من اوتی کتابہو بشمالیہ وراء ظہریہ او ہر چی اغا سارے دے چی اغا تا کی عمل نامہ ورک لے شوا پا گس لاس باندے او دا شا طرف ندا نفسو پا یدعو سبورا زردت دے برا بلی سبورا حلاکت او تبائی دے بوئی وی مر گرا شما مر کا زدی ختم شم و یسلا سعیرا اللہ وینا دے نمبر کی گی دے با داخلی گی اورتا انہو یقینن و دے کانا و دا دغا جہنمی سڑے فی اہلی ہی پکورن ایخ پلکی مسرورا دیر خوشالا کڑے سوے دے خو دیر مست والتا دیر مستی کولی انہو زننا یقینن دگو یقین کولو گمان کولو اللہ یحور چی ہرگز بدے واپس نکڑے چی بلا اللہ وی ولی بنرا واپس کے گی ماتا انہ رب بہو یقینن رب جد چلے کانا بیہی بشیرا دلی دن کے دلرا فلا اقسم بالشفق اس شواہد پیش کئی خان فلا دا انکار دا قیامت ننو پکار دلا کہ دا گمان کو چا اللہ یحور فلا رنو دا پکار دا انکار او قسمو زما دے قسمی اللہ و یعنی گوا دے بالشفق اغا شفق و شفق سرخی سرخی دا ما خان واللیلی او قسم می دی پشتا باندی وما او اغا شے وساق چدا سپیرا جمع کئی والدورت گردی لسپیرا جمع چی نو والقمر او قسم می دی پس بگمی بانی ازت تستق کل تداد شی ازت تستقا تدا کل روان شی پن ورپسی تابی شی او پا دغتر شی پا نظم نسک که روان شی نو دغا حالت چکم دے یا دا تور شی نو دغا مانم رازی چه مطلب دغا حالات چی دغا حالات گوا دی چه قیامت شتلی لطر کبون نا طبقن عن طبق چه تاسو با بوتل لشی طبقن پا یو حالت باندی عن طبقن پا بست بل حالت نسوارا ولی بشی یعنی پا یو حالت نفت و بل حالت بانی ورزی سمت لب اللہ وی و دا دا سدا چه تا گوری نظر انا لرکم کیا آغا بلن پا مختلف و طبقات سرا اول چه کم دن سروشی اول سروشی دما خام راش سروشی دوبا شوا دا آغی نفس پراش شپک بیا سپگمی راش پا دی ترکیب بان زما دا نظام پا طبقی طبقی دی دا خشان چه تا دیر مکوا دا سی طبقه پا طبقه با اول با تابا نظام کدن بیا مرد بیا قبر بیا دا آغی نفس حشر بیا دا آغی نفس حساب نو بیا جهنم یا جنت دا برازی تو وی انکار دی دا سی زمان نظام بیا سی پا ترکیب بان دی تا دا دیو جن انکار مکوا دا غی ترکیب توبو را دا ترکیب که قیاس کن فما لهم لا یؤمنون نسو چی ویدوی دارت ایمان نروری و اذا قرآ علیهم القرآن کلا چی پا دویب دا اس دا جر پا انکار عملی بانده و اذا قرآ علیهم القرآن کلا چی رست لکی گی پا دویبان قرآن لا یس جدون ندوی سجزا نکی اللہ تا یعنی توحید نقبلی بلی الذین کفرو اس بیا تقویق بلکہ کسان کفرو چی کافران دی یکذبون دروغ جن گنی دا قرآن والله اعلم والله تعالی خفوه دی لما پاغا سبان دی یوعون چی دوی یادی فبشرون بی عذاب علیم نزیر ور قدیت پا عذاب دردون کی الا الذین آمنو مگر آکسان تیمان روڑ دی و عامل الصالحات عمل کی موافق دشاری لهم اجر غیر ممنون اغید پار بدل دا غیر ممنون چی نبی کٹ کری شوی لا نهایت لہو ناری ختمی دل نشتا دی مخی دا صورت ختم شو پا دی صورت کی تکم دے انشقاق و سما دا پک امتیازو او تم مد الارض دا پک امتیازو دا غرنگی دا کد حد وقت اقسام اغیر ورطا ذکر کل او دا عمل نامی پا خیلات او گسلات کرات لل